إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حماة الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. صدق الله العلي العظيم. أورن المؤمنان تستور تمعلوم داتش الحمد لله مل أو تاسو دا الله تعالى فيو بهترين مياشت یعنی در رمضان میاشت یا در روژه په میاشت کې قرار لرو. د دې میاشتې هر لحظه، هر ثانیه، هر ساعت قیامت نه لري د دنیا په پیسو باندې، ځکه په دې میاشتې کې په هر ثانیه، هر لحظه او هر ساعت کې دومره بې شمېره ګټې مسلمان لاسته راوړلی شي چې بل وخت یې په دغه عمرې څو چنده واره وخت کې نسي راوړلی. نو په دې لحاظ باندې د دې میاشتې قدردانی کول پکار ده. د دې میاشتې دومره فضایل دي چې هر څومره سړی پر وژغېږي بیا هم ټوله نسي بیانولی، خو بیا به هم ځینې نکات سړی په نظر کې نیسي. خو یوې خبرې ته تاسو متوجه راګرځوم، هغه دا چې د روژې د میاشتې کوم فضایل چې موږ یا بیان کړي دي یا تاسو لیدلي دي یا مو اورېدلي دي، د هغو فضایلو څخه که چېرې یو فضیلت، یوه ځانګړتیا مؤمن مسلمان ته ورکړل شي، د هغه هم ډېره ده، نه یې نسي خلاصولی. نو بیا چې نور فضایل بیانېږي، د هغه نو څه فایده؟ خو دغه یو فضیلت چې یو مسلمان لاسته راوړي لا هم ډېر دی. نو د دې لپاره باید موږ ووایو چې یو خو د الله تعالی نعمتونه دومره ډېر دي چې څوک یې حسابلی نسي. پکار دا ده چې تل پکښې بوخت واوسېږي او یادونه یې وکړي. هغه ځانګړتیاوې او فضایل، ګټې، انعامات چې الله پیدا کړي دي، هغه ټول عمر یاد کړي او ګټه ځینې پورته کړي. هر څومره چې نعمتونه ډېر وي، په هغه اندازه خوندور وي، په هغه اندازه ګټور او فایدهمن وي. نو په دې منظور باندې نم یو بل حدیث بیانوو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې د روژې د فضیلت په اړه باندې دی. دغه حدیث ابي هريره رضی الله عنه روایت کړی دی. دی مبارک فرمایي: عن ابي هريره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: اعطیت امتی خمس خصال فی رمضان. حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زما امت ته د روژې په میاشت کې 15 داسې خصوصیات ورکړل سوي دي چې بل هیڅ امت ته تر دې مخکې نه دي ورکول سوي. دا د دې امت بهتري ده، دا د دې امت امتیاز دی چې دې امت ته 15 داسې شیان ورکول سوي دي، داسې خویونه او امتیازات ورکول سوي دي چې تر دې مخکې په ټوله بشریت کې هیچ چا ته نه دي ورکړل سوي. لومړی شی نبی علیه السلام فرمایي: حلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د دغه 15 شیانو څخه لومړنی شی دا دی چې کله روژاتي روژه ونیسي، نو د دغه روژاتي د لوږې څخه یو ډول بد بوی راپورته کېږي د خولې څخه. د روژاتي د خولې دغه بد بوی و الله ته د مشکو تر بوی بهتر دی. دا یو خصوصیت دی چې الله خپلو بندګانو تور کړی دی او د دې امت یعنی د محمد رسول الله امتیانو ته یې ورکړی دی. دا یو خاص خصوصیت دی چې د خولې بد بوی الله عز وجل ته تر مشکو تر بوی هم بهتر دی. دا چې د الله عز وجل په وړاندې د یو مؤمن مسلمان روژاتي د خولې بد بوی د مشکو تر دوی بوی بهتر دی، په دې کې علما کرام ډېر قولونه کړي دي. یو قول یې دا دی چې دا دغه مطلب دا دی چې روژه چې روژه ونیسي پرځې روژه ونیسي الله ته د ده د خولې بد بوی د مشکو تر بوی بهتر دی. د دې مطلب دا دی چې د قیامت په ورځ به الله عزوجل ده ته دومرې انعامات ولوار کړي دومرې ګټې به ولوار کړي چې د ده د دغه خولې د بد بوی په نتیجه کې به داسې انعامات ولوار کړي چې هغه به د مشکو تر بوی هم بهتر وي. داسې مزدوري به الله ولوار کړي. دا یې مطلب دی. بعض علما وایي چې د دې مطلب دا دی چې کله د قیامت په ورځ باندې خلک د قبرونو څخه راپورته کېږي د حشر میدان ته ځي نو کم کسان چې په دنیا کې روژې نیولې وي او د الله د ویرې څخه خپل خوراک شهواني قواوې رامنع کړې وي د داسې کسانو به د ورایه د خولې داسې ښه بویونه ځي لکه د مشکو بوی. بعض علماو بیا دا ویلې دي او بعض علماو دا خبره کړې ده چې حقیقت دا دی چې الله جل جلاله د روژاتي سره زیات محبت لري. څوک چې روژه نیسي د داسې انسان سره الله ډېر محبت لري. کله چې د یو چا د چا سره محبت شي نو د هغه بد کړه وړه وده ته ښه کړه وړه معلومېږي. د هغه بد شکل او بد صورت وده ته شایسته معلومېږي. تاسو وګورئ د مور او پلار د خپلو اولادو سره محبت لري نو هیڅ پلار او مور ته د خپل زوی بدرنګه نه معلومېږي. زوی چې هر څومره بدرنګه وي خو د داسې ورسره محبت وي چې ده ته دا فکر وي چې زما تر زوی به شایسته څوک نه وي. دا د پلار محبت دی د زوی سره. دا چې یو مخلوق د الله بنده د الله عزوجل ورسره محبت وي او هغه دومره محبت دی چې تر پلار خو بیخي زیات دی بیخي په سلهاوو درجه زیات دی او بیا دغه مخلوق دی د الله د ویرې څخه پرځې روژه ونیسي او خوله دې منع کړي. تاسو وګورئ یو مؤمن مسلمان دی روژه یې نیولې ده که کور یې هم خوراک نه کوي که د باندې په بازار کې هم خوراک نه کوي که په زیرخانه کې هم خوراک نه کوي که په هوا په تیاره کې هم خوراک نه کوي که خلک وي او که نه وي خوراک نه کوي ولې نه کوي؟ د الله څخه بیریږي. وګورئ که چېرې باچا امر کړی چې دا پلانکی کار مه کوئ خلک یې په ښکاره نه کوي په پټه یې کوي. تاسو وګورئ باچاهانو څونه کارونه منع کړي دي. په دنیا کې هغه پرمختللي ممالک شي دي د هغو باچاهانو چې ښه صلاح او ټیکنالوژي او زور او قوت هر څه لري چې باچا ته یو کار امر کړی دی وایي زما ملک ته قاچاقي مواد مه راوړي خلک یې په ګونیو ګونیو ور وړي په پټه یې ور وړي وایي زه په ما څه خبرېږي. مګر دا چې مؤمن مسلمان به ولاړېږي د الله د ویرې څخه روژه نیسي یوازې هم خوراک نه کوي وایي د الله باچهي داسې نه ده لکه د نورو باچاهانو د الله مې دلته هم ویني. دا د مؤمن رښتیا عقیده ثابتوي. ګوره پر الله باندې دغه مؤمن مسلمان دغه صفا عقیده لري وایي الله مې ویني الله علم را باندې لري زما خدای دی زه ځینې بیرېږم او زه یې بنده یم زما سره محبت لري ما ته پر دې ثواب را کوي نو په پټه باندې هم خوراک نه کوي په ښکاره یې هم نه کوي د باندې هم نه کوي دنن یې هم نه کوي. نو په دې کې ډېر غټ اهمیت نغښتې دي ډېره غټه ګټه نغښتې ده. بلکې د دایمي روژې نیولو څخه د مؤمن مسلمان څو خصوصیات معلومېږي څو بهتري یې معلومېږي. منافق او صفا مسلمان پر دې روژه باندې معلومېږي. یو سړی چې روژه نیسي او هغه خوراک نه کوي د باندې هم نه کوي په بازار کې هم نه کوي کور یې هم نه کوي که څوک ورته ووایي چې په خوله وایه چې زما روژه ده خو پټه یې روژه مه نیسه دی وایي یا داسې نه کوم دی چې وایي یا زه داسې نه کوم. دا څه معنی؟ دا معنی چې زه مؤمن مسلمان یم د الله پر لویوالي باندې عقیده لرم. که څوک راته ووایي که نه ووایي زه عقیده لرم زما ټینګ باور دی. دا معنی چې زه پر دې عقیده لرم چې الله سمیع دی زیات اورېدونکی دی زما هره خبره اوري. دا چې دی په پټو په ښکاره خوراک نه کوي دا څه معنی؟ دا معنی چې زه پر دې عقیده یم چې الله زیات بصیر دی زیات لیدونکی دی ما هر چیرې ویني په هر ځای کې مې ویني. دا چې یو څوک په پټه او ښکاره باندې خوراک نه کوي روژه نیسي دا معنی چې الله عزوجل ما په غیب منلی دی. الله چا لیدلی دی؟ هیچا نه دی لیدلی او نه د انسان سره د دې طاقت شته چې الله وویني شیطان خسرت شل وسوسه ور اچي وای شه تا خدای دې دلی دي یا د خدای خبرې دې اورېدلې دي یا یو داسې انسان دې دلی دي چې هغه ودرته وای چې ما لا دې دلی دي داسې څوک دې دلی دي یا یا داسې څوک چې په خوب لا دې دلی دي چې هغه وای ما خدای وجود دي یا نو دا چې تا الله نه دی لیدلی غږ دې نه دی اورېدلی بل چا هم شاهدي نه ده درته ادا کړې چې ما الله ولیدې د دې څه باوجود چې یو څوک په غیبو پر الله باندې ایمان را وړي دا ډېره لوړه مرتبه ده نو مؤمن مسلمان چې روژه نیسي په پټو په ښکاره هر چیرې د الله د ویرې څخه خوراک نه کوي دا دا معنا چې زه پر الله باندې په غیبو ایمان را وړم زما پر دې عقیده ده چې الله ما ویني زما پر دې عقیده ده چې الله عز وجل اورېدل کولی شي الله لیدل کولی شي الله پر ما علم لري په هر لحظه هر چیرې په هر ځای کې نو په دې وجه باندې روژه نیول ډېر ستر امتیاز لري او ډېره لوړه ځانګړتیا لري او ډېر لوړ اهمیت پکښې نغښتې دي ځکه دا دومره کارونه پکښې شته او دا ډېره ستره ستړه ستړیا ده په هر کار کې ریا کېدلی شي په روژه کې ریا نه شي کېدلی دا بل اهمیت دی یو څوک چې لمونځ کوي لا به په زړه کې دا نیت او عقیده وي چې خلک به ما ته ووایي چې پلانکی سړی څومره ښه لمونځ کوي او یو څوک چې یو چا ته صدقه او خیرات او زکات ورکوي دا به یې نیت وي چې پلانکی سړی به ما ته ووایي چې دی څومره سخي دي او که یو څوک بل د لاس د خیر کار کوي په مسجد کې پر لارې پر سړک په عام المنفعه کارو کې دا به یې په زړه کې ور وګرځېږي چې خلک به ما ته ښه سړی ووایي اشه روژه چې څوک نیسي څوک په دې کریانه سره جوړېدلی ځکه چې یو څوک پټر خوراک کوي او په خوله وایي چې زما روژه ده هم خلک نه په خبرېږي نو که ریا کوي نو بیا فرشته روژه نه نیسي په دروغو بیا ونیسي نو په روژه کې ریا نه سي همدا وجه ده چې الله جل جلاله دغه ستر امتیازات ورکړي دي اول ستر امتیاز یې دا دی چې د مؤمن مسلمان د خولې بد بوی الله عز وجل ته د مشکو تر بوی بهتر دی دا په حقیقت کې د محبت خبره ده د چا چې د چا سره محبت سي نو د هغه بدرنګ هغه ته ښه معلومېږي د هغه کمزورې وینا هغه ته ښه معلومېږي د هغه بد کړه وړه هغه ته ښه معلومېږي اولاد د مور و پلار سره محبت کوي هر څومره بدرنګه زوی چې وي هېڅ پلار یې نه شړي بلکې د بل چا زوی چې هر څومره شایسته وي تر هغه زیات محبت ورسره کوي دا ولې خبره د محبت ده نو څوک چې روژه ونیسي دا چې ستره خبره ده روژه نیول نو الله دومره محبت ورسره کوي چې د مؤمن مسلمان د خولې بد بوی الله ته دومره بهتر وي لکه د مشکو بوی بلکې تر هغه لا هم بهتر دا یو امتیاز دی چې الله دې امت ته ورکړی دی دوهم امتیاز دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وتستغفر لهم الحيطان حتى يفطروا دا دوهم امتیاز دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کم روژاتیان چې روژې ونیسي د الله د رضا لپاره نو د دغه بندگانو لپاره د دغه انسانانو لپاره ټول مخلوقات هغه استغفار او د الله عز وجل د دربار څخه د مغفرت غوښتنه کوي تر داسې اندازې پورې په دریاب کې مایان دا د الله جل جلاله څخه غواړي چې ای الله دغه ستا بنده وبخشه ای الله ستا دغه بنده ته ټول ګناهونه ور معاف کړي ځکه د ستا د رضا او ستا د ویرې لپاره روژه نیولې ده دا یو څه ساده خبره نه ده چې موږ ظاهرا دا خبره وکړو چې په دریاب کې مایان د مؤمن مسلمان لپاره مغفرت غواړي په دریاب کې مایان د روژاتیانو لپاره مغفرت غواړي دا څه ساده خبره نه ده په دې کې یو باریکي شته د رسول الله صلی الله علیه وسلم هره وینا که سړی عمیقه وڅېړي په هغه کې دریابونه دریابونه خبرې وي دا ظاهري لفظ نه وي ظاهري خبره نه وي که چېرې دا خبره یو څوک لږ وڅېړي او په دنیا کې یو ظاهري مثال ورته کښېږدي ډېره ښه تطبیق کېږي تاسو وګورئ په دنیا کې یو واکمن یو باچا یو زورور کس چې هغه پر حق لاره باندې روان وي او رښتینی عادل او انصاف ولري پوره زور او طاقت واک ولري د یو چا سره محبت کې یو کس خاص او خاص سړی وي دغه سړی چې د باچا یا د دغه امیر خاص سړی دی دغه سړی سره د نور ټوله خلک محبت کوي ولې دا ټوله خلک یې مراد کوي ولې وایي ځکه د ده سره باچا جوړ دی د ده سره امیر جوړ دی باچا خپل پر ځای باندې واک لري قدرت لري یا شاه یا باد داغه د اولادونو احترام هم خلک کوي داغه د فامیل احترام هم کوي بلکې چې په وطن ته نسبت کېږي داغه له احترام کوي دا نو ولې ځکه خو اصلا خبره د باچا سره د محبت وي داغه د زور سره محبت وي یا داغه د کروڑو سره محبت وي د چا سره چې الله محبت وکړي د الله ټول مخلوقات داغه سره محبت کوي دا بیان ځکه الله یاد کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه مایان یاد کړل چې په دې کې دا خبره څرګندوي چې د چا سره الله محبت وکړي نو کوم مخلوقات چې ته په سترګو وینې د هغو ټو هغه ټولو خو د ده سره محبت کوي ان تر دې هغه مخلوقات چې ته یې په سترګو نه وینې چې هغه په دریابو کې مایان دي هغه لا محبت ورسره کوي دا هغه باریکي ده چې په دې خبره کې شته دا یو څه ساده خبره نه ده دا ډېره مهمه خبره ده بل خبر العداد په یو حدیث کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د چا سره چې الله محبت وکړي نو جبرائیل علیه السلام ته امر وکړي و ای جبرائیل ما له دغه بنده سره محبت وکړه ځکه زه محبت ورسره لرم کله چې جبرائیل علیه السلام د الله دغه فرموده او امر واوري نو بیا په اسمان کې غږ وکړي و یا اهل السماء ای د اسمان اوسیدونکو تاسو د الله د پلانکی بنده سره محبت وکړي ځکه چې الله ورسره محبت کوي کله چې اهل السماء د اسمان اوسیدونکو د یو بنده سره محبت وکړي علیه السلام فرمایي په نتیجه کې بیا د مځکې اوسیدونکو هم د ده سره محبت شروع کړي کله چې د مځکو اوسیدونکو محبت ورسره شروع کړي د دې نه وروسته د الله هغه مخلوقات چې په دریابو کې اوسیږي هغه محبت ورسره شروع کړي نو دا ډېره مهمه خبره ده دا دوهم امتیاز دی چې الله دې امت ته ورکړی دی چې د دې امت د روژاتي لپاره ټول مخلوقات ان چې په دریاب کې مایان هم د الله عز وجل څخه مغفرت غواړي او دا وایي چې الله ستا دغه بنده ته مغفرت وکړي ځکه دی ستا د ویرې او ستا د محبت په وجه باندې روژه نیس او دریم امتیاز چې الله دې امت ته ورکړی دی هغه دا دی ويزين الله عز وجل كل يوم جنته كلت دروجي مياشت راس الله عز وجل هر ورځ جنت اماده کوي او آراسته کوي او جنت امر کوي و اي جنت برابر سه سداس آراسته سه زما هغه بندگان چې زما د ویر څخه خپل اینه ترج کوي او پر خپل ځان باندې زحمتونه تکلیفونه راولي د الله د ویرې څخه ژر دي چې هغه به زه ستا سره ملاقات کوم بلکې به بل حادث کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کله چې د روژې میاشت تېره سي نو د روژې د میاشت د تېرېدو سره سم د کال د سره څخه د جنت آراسته کېدل برابرېدل شروع سي شروع سي شروع سي دا یوولس میاشتې جنت برابرېږي د چا لپاره دا هغه کسانو لپاره چې هغه روژه نیونکي دي دا په دې وجه باندې عموما چې یو څوک و یو چا ته ډېر اهمیت لري او هغه ته دعوت ورکوي نو د هغه لپاره د ډېره وخته تیاری نیسي تاسو وګورئ خلک چې ودونه کوي نو یوه میاشت مخکې له هوار خطا یي وایي خدای مې پرده کوي واده مې په مخکې دی چې دا به څنګه شي ستړیا وي او تکلیفونه او زحمتونه ډېر نو په هفتو هفتو باندې سرای برابر کو رنگ کو پرشونه پیدا کو اشپزانو سره خبرې وکه او رکی چاپ که څومره اهتمام د دې کوي او که یو خوار او غریب مسافر مېلمه یي نو ماښام یې د بېنډۍ غاب تر لاس نیولی هلته په یو کونج کې کښېنئ ځکه هغه دومره اهمیت نه ورته لري دا چې مېلمستیا د واده مېلمستیا ډېر اهمیت ورته لري نو هفتو هفتو بلکې په میاشتو میاشتو تیاری او آمادګي ورته نیسي الله عز وجل د خپلو روژاتیانو بندګانو سره ډېر محبت لري دې ته هغه موتم بشان مېلمستیا کوي نو ځکه د کال د سره څخه لا تیاري الله و جنت ته ووایي چې تیاري شروع کړه زما بندګان درته راځي دا درېم امتیاز دی چې الله دې امت ته ورکړی او څلورم امتیاز دا دی وتصفد فيه مرضة الشياطين فلا يخلص فيه الى ما كانوا يخلصون اليه في غيره سلام امتیاز دې امت ته الله دا ورکړی دی هغه دادی چې هغه سرکشه شیطانان هغه په دې میاشت کې وتړل هغه شیطانان چې په نورو میاشتو کې دومره زور او غلبه درلوده چې په خلکو یې قتلونه کول، شراب یې څښل، او زناوې په خلکو کولې، غیبتونه او بوتانونه یې په کول. کله چې دا میاشت راز هغه شیطانان وتړل، خلک د ګنهو او د هغه سترو سترو نارواو څخه خلاص. دا دوهم امتیاز دی چې الله دې امت ته ورکړی دی. خو یوه پوښتنه په دې ځای کې شته، هغه دا چې شیطانان وتړل سي، نو خلک بیا ولې ګناوې کوي؟ تاسو وینئ خلک ټوله شپه ورکې کوي، د ورځې بدي لمونځونه ځین قضا کېږي، جنګونه کوي، بلکې تر پخوا له ډېر جنګونه په دا میاشت کې خلک کوي، او په تر پخوا په دې میاشت کې جنجالونه او ټکرونه ډېر کېږي، په کور کې جنجالونه ډېر وي، او خلک نور ګناهونه هم کوي. دا نو ولې چې شیطانان تړل شوي دي، بیا نو څوک په دې خلکو ګناوې کوي؟ په دې اړه باندې مولانا صاحب رحمة الله علیه څو جوابونه ویلي دي. یو جواب یې دا دی چې دغه بد اعمال چې د خلکو څخه کېږي، دغه ګناهونه چې د خلکو څخه کېږي، دا د کوچنیو شیطانانو نتیجه ده. کوچني شیطانان لا په دې میاشت کې دومره برلاسه دي، دومره په پوره زور سره کوشش کوي چې خلک ګمراه کړي، چې د نورو میاشتو سره برابر کړي. که چیرې غټ شیطانان ایله وای، خو مه ګوره بیا به نو څه حال وای. دا د دې کوچنیو شیطانانو کار دی. او په دې ځای کې الله پاک مردة الشیاطین، هغه سرکشه سرکشه شیطانان الله تړلي دي. او دوهم جواب یې دا ورکړی دی، وایي په دې میاشت کې چې خلک کله ګناه کوي، په دې میاشت کې یو شیطان لا هم ایله نه دی، ټوله شیطانان تړلي دي. منتها د کومو خلکو څخه چې ګناهونه کېږي، هغه په دې وجه باندې کېږي چې په نورو میاشتو کې ده د ګناه کولو سره عادت نیولی وي. کله چې یو څوک د کار سره عادت شي، هغه نو بیا هڅونه نه غواړي، غوښتنه نه غواړي، خود به خود باندې بس هغه کار ترسره کوي. لکه یو سړی چې د نسوارو د سګریټو عملي وي، اول چې عمل یې نه وي کړی، نو هغه نور خلک چې پاخته کوي، نو شل واره ورته ووایي چې ته سګریټ وڅکوه او نسوار وکوه، په دې کې خوند دی او لذت دی او دوکه کوي او خطاباسي یې، نو دی بیا په تکلیف باندې ځان ورته ونیسي. یوه دوه درې واره پنځه واره لس واره چې نسوارو سګریټ په وکړل، نو اخر هغه عادت شي. بیا که دی وغواړي که نه وغواړي، د هغه خپله نشه وي دغه کار کوي. نو دا ګناهونه چې خلک ترسره کوي، دا عادت شوي په نورو میاشتو کې. او یا یې وجه دا شی ده چې کله سړی ګناه کوي، نو د ده د ګناه د کولو وروسته دستي د ده پر زړه باندې یو تور ټکی پیدا شي. که چیرې ده دستي توبه وایستل، الله هغه تور ټکی پاکي. که یې توبه ونه ایستل، پر زړه باندې یې بل تور ټکی پیدا شي. که یې بیا هم توبه ونه ایستل، بل تور ټکی پیدا شي. بالاخره د ګناه په کولو سره دغه ټکی بلابود کېږي، بلابود کېږي، اخر د ده زړه تک تور وګرځېږي. نو کله چې د ده زړه تک تور وګرځېدی په دغه حالت کې، نو پر ده باندې د شیطان او د نه شیطان فرق نشته. کوي که نه وي، دی خپله ګناهونه کوي. په دغه وخت کې دی د حق اواز په حق اورېدلی نه شي، هېڅ تاثیر نه باندې کېږي. هر څومره دلایل د جن چې ورته ویل کېږي، ده ته درواغ معلومېږي. هر څومره د دعوت خبرې چې دته کېږي، دته درواغ معلومېږي. وایي دا درواغ دی، زړه ته مې نه لوېږي. وایي دا امکان نه لري. بس فقط او فقط مسلمانۍ دومره خبره وي چې د خلکو څخه شرمېږي. مور و پلار، رونه، کاغان، قریبان، دوستان، دا یې ټوله مسلمانان وي، نو دی هم د اسلام په دین کې روان وي. نور نو پر ده باندې د خیر و د شر امتیاز نه، زړه یې تک تور ګرځېدلی. لکه هغه آیات کریمه کې چې راځي، کلا بل ران علی قلوبهم، د دې زړونه زنګ وهلي دي. زنګ وهل دا دي چې تک تور ګرځېدلی وي. مولانا صاحب رحمة الله علیه فرمایي، وای مؤمن مسلمان څه ته وایي؟ مؤمن مسلمان دې ته وایي چې د الله عز وجل هیڅ نافرماني ترسره نه کړي، یو آن د الله مخالفت ونه کړي. څنګه مؤمن مسلمان به وي چې د دومره ستر خدای په مقابل کې دی په ګناه لاس پورې کړي؟ دا به څومره جرأتمن انسان وي چې د دومره ستر واکمن په مخ کې دی په ګناه لاس پورې کړي؟ ته پرس که چیرې ته د یو باچا و حضور ته ودرېږه مخامخ، هغه تا ته وایي دا کار مه کوه، ته به خوجه کوم، نو سال به څه وي؟ ته به دومره همت ولرې چې هغه ته به ووایي چې خوجه کوم یا نه شې ورته ویلی؟ نو د الله په حضور کې ته ولاړې، د الله څخه یو ځای ته نه شې پټېدلی. په هر آن هره لحظه کې ته څنګه د الله څخه مخالفت کوې؟ او الله درته وایي دا کار مه کوه، ته به خوجه کوم. نو دا خو الله عز وجل حلم لري، د سیخ په قهر پر تانه نازل وی لکابه چا چې د سیوی ورته بدارې وزړوي مړې کی وی وجدې دامې کی الله دا سمه کی دا چې الله ذات حلم درلودلې دی الله ستا سره ډېر احسان کړی دی تا دا احسان په بدله کې نورو ګناهو ته ملا وتړل چې اخر د زړه تک تور وګرځېدې الله پروا نه لري الله داسې ذات دی که چېرې ته دومره ګناهونه وکړې چې تر اسمانه ورسېږې او بیا الله ته غاڼه کږه کې هم الله بخشي او الله هېڅ پروا نه لري او که چېرې دا د مخ د مځکې انسانان ټوله ګناهونه شروع کړي او د الله نافرمانۍ شروع کړي الله یې پروا نه لري او که چېرې د مخ د مځکې ټوله انسانان و الله ته شپه ورځ پر سجده پرېوځي هم الله پروا نه لري الله بې پروا ذات نو دا چې په دې میاشت کې ګناهونه کېږي سرکشه شیطانان خو تړل شوي وي یوازې د هغه کسانو څخه زیات زیات ګناهونه کېږي چې د هغو خو زړه تک تور ګرځېدلي وي یا یې ګناهې عادت ګرځېدلي وي او بله خبره لا دا ده تاسو وګورئ په خصوصي ډول باندې په دې میاشت کې عبادت وي دغه رمضاني مسلمانان په دې میاشت کې تر دا نورو زیات وي تاسو وګورئ د اکثره ځوانان په نورو میاشتو کې ژیرې خري په دا میاشت کې ژیرې پرېږدي یو څه فایده خو کوي مګر بیا هم د الله سره دوکه د خطا ایستل دي ځکه دی چې د روژې په میاشت کې ژیره پرېږدي څنګه اراده وي داسې اراده وي چې اوس خو مې ژیره پرېښول که خدای د اختر میاشت راویستل دی چې قرآن وایي چې ویخري دغه اراده وي دې ته توبه نه وایي توبه څه ته وایي توبه دې ته وایي چې یا الله زما څه دا ګناه یو وار یا لس واره یا شل واره ترسره شوې ده زما په توبه یې نو سوحا سره توبه ده چې بیا به زه دا ګناه نه کوم ای الله زما په ظاهر او په باطن باندې دا ټینګه عقیده ده چې دا ګناه به بیا زه نه کوم او که چېرې ستا اوس ستا اراده یې چې بیا یې کوم او ټینګه دې اراده یې چې کوم دې ته نو توبه نه وایي دا چې په دغه شپو ورځو کې ته د دې ګناه څخه خلاص یې دا هم فایده ده او بله خبره لا دا ده چې دغه میاشت کې ډېر خلک زیات په توجه سره د جماعت منځونه هم کوي تراویح هم کوي ګټه خو لري فایده خو لري مګر نو دغه ورور ته زه وایمه چې دا شیطان ولې داسې زورور دی په دا نورو میاشتو کې ته نه یې ځینې خلاص په دې میاشت کې خو الله در څخه تړلی دی نو ځکه ستا په زړه کې نرموالی پیدا شوی دی تراوت هم راځی جماعت هم راځی ختم هم کوې تلاوت هم کوې دا خو الله شیطانان در څخه تړلی دی چې ستا په زړه کې دا نرمي پیدا شوې ده او د ګټې وخت د عبادت وخت خو هره میاشت وي هره لحظه وي هره ثانیه وي ته ولې په نورو میاشتو کې دغسې نه کوې نو الله چې دا مسلمان ورور ته هم سره توفیق ولا ورکړي چې هر وخت دغسې کار وکړي لکه به دا روژه کې چې کړی دی او بله خبره لا دا ده چې یو سړی هره میاشت توبه باسي هر کال په هره روژه کې ګناه پرېږدي روزه اورېدل پرېږدي عبادت شروع کړي جومات پرېږدي جماعت شروع کی او ژر خیال و نور ناروا کول د ټول څه خلاص واخلي تا خو ډیر پاک مسلمان شو چې د اماز اراده یې وکړه الله ثواب ولا وکړي په دې کې شک نشته دا چې دی په دې وخت کې په دې قطار کې عملا کار شروع کی په دې باندې خامخا الله ثواب ولا وکړي الله لوی خدای دی نو تا خو توبه وایستله دا اختر په شپه برته گمراه شوله پر کال بیا توبه وایستله بیا گمراه شوله بیا دې توبه وایستله بیا گمراه شوله دا چې په هر کال کې گمراه کیږي یو ورسره کیږي نو اخر کله در ټول چې زاو رخصت په یز ما در بار اس خنور جنا بخشم څو واره یو بخشلې یو وار نه دی دو واره نه دی لاس واره نه دی سل واره نه دی بیا به ته سوای الله اگر چې موږ پر دې باور لرو چې الله دې زر واره هم بخشي لاس زر واره دې هم بخشي نو الله خو ما در ټول چې بے پرواز ذات کې یو وار ټول چې نه دی بخشم والا دا به نو ته څه خیال ته به څه خاورې په سر راز به یو ور توبه و باسه بیا که سره مکو پر ما هم ژوند تېرېږي پر تا هم تېرېږي پر مسلمان هم تېرېږي پر ګناهګار هم تېرېږي پر منافق هم تېرېږي راسته چې سم ژوند تېر راسته چې د الله په چوکاټ کې ژوند تېر راسته دومره قدر خو وکړو چې د الله د عذاب څخه ځان خلاص کړو نعمتونه خو څه کوې دا څلورم امتیاز دی چې الله جل جلاله و دې امت ته ولا ورکړی دی پنځم امتیاز چې الله جل جلاله دې امت ته ورکړی دی هغه دا دی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي ويغفر لهم في آخر ليله قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر قال لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمائل چه ده دي مياشتي أو ده دي أمت پنزم امتياز دادي چه الله پاک ده دي مياشتي فاغ آخر آخر ورز باندي وطول انسانان تبخش ومغفرت الله يمعفيه الله مغفرت ورته کوي دا مغفرت چې دا څه ساده خبره نه ده څه آسانه خبره نه ده ولی ته په دنیا کې یو مثال او تکشیر ده د دنیا جیل خانه او د آخرت جیل خانه د دنیا جیل خانه چې ده هغه تر ټولو سخته جیل خانه یا نو دا ده چې یو سړی کوټه کول په کې په تکه توره خونه کې دروازه پسې راکول کې کوټه کول په کې نو هلته دی خوب هم کولی شي فکر هم وهلی شي او تلاوت هم کولی شي د الله ذکر هم کولی شي او هر څه چې وغواړي هغه کولی شي آزاد دی او د آخرت جلخانه داسې ده د آخرت په جلخانه کې تکه توره چاره ده او هلته اور دی داسې اور نه دی لکه د دنیا اور هغه داسې اور دی که د دوزخ څخه یو دوزخي راویستل شي د دنیا په اور کې واچول شي د دنیا اور به دومره ورته وساوي چې د دنیا په اور کې به خوب وکړي دومره سخت اور دی په هغه جلخانه کې داسې سخت اور دی په هغه جلخانه کې ماران دي په هغه جلخانه کې لړمان دي او په هغه جلخانه کې کندې دي ډبرې دي او د هغې جلخانې اور په ډبرو بلیږي او هلته ډېرې وحشتناکه ملایکې دي چې د سړي روح ځینې قبض کېږي نو کومه جلخانه به زور غواړي د آخرت جلخانه زور غواړي د دنیا جلخانه اسانه ده بله خبره لا دا ده چې په دنیا کې په جلخانه کې به هېڅ سړی تر دېرش کاله بالا نه وي بنجي سوی خامخا په یو لاره نه په یو لاره به ایله کېږي نو یو سړی چې دېرش کاله بنجي کېږي دا به اسانه وي او که د قیامت په ورځ چې یو سړی شل زره کاله بنجي کېږي په دونه سخته جلخانه کې هغه به اسانه وي معلومداره ده دنیا جلخانه پرشه ده نو د دنیا په جلخانه کې چې یو سړی یو کال کېږي څه وي یا دوه کاله کېږي څه وي یا پنځه کاله کېږي څه وي تا سره د قریبانو څه پوښتنه وکړي په دنیا کې چې یو سړی شناختی دی ورغوستلی دي وایي ته ووایه چې ده ته معافي ور اعلان کړي دی را ایله کړي را خوشې کړي پیسې ورکوي رشوتونه ورکوي وایي څه یې په کاره چې ځغل یې ستړیا یو سرګردانه یي څومرې ستړیا یي په میاشتو میاشتو تېرېږي د دنیا د یو جلخانې څخه اسانه جلخانه چې د دوزخ اور ته جنت دی داسې جلخانه ده د داسې جلخانې څخه نو یا به کال یا به دوه یا به درې یا به پنځه د دې معمولي جلخانې څخه چې یو څوک ځان خلاصوي نو که یو وزیر شناخته یې هم ورځي لاسونه پښې ورمچي که یو بل حاکم شناخته یې هم ورځي لاسونه پښې ورمچي که په قریبانو کې یو څوک شناخته یې هم ورځي خو ځان یو ډول د خپل قریب را خلاصوي پیسې که غواړي هم یې ورکوي په هره لار چې د دې جلخانې څخه ځان خلاصوي اسه د آخرت د جلخانې دپاره چې څوک دومره ستړی وګالي زما دې په الله قسم وي که الله جهنم ته واچي چې فقط دومره ستړی ورته وګالي لکه د یوازنا بنجي د ورور لپاره چې سړی کاږي د زوی لپاره چې سړی کاږي د داسې کمزورې جلخانې لپاره چې د آخرت و دوزخ ته جنت دی داسې جلخانه ده که چېرې ته د خپل ځان لپاره دومره ستړی وګالې الله دې یقینا ده د دوزخ څخه خلاصي نو دا شپه چې راسي اخره شپه چې راسي دا یوه داسې شپه ده چې ټولو خلکو ته د دې دائمي جلخانې څخه خلاصون او معافي اعلانېږي صحابه وپوښتنه ځینې وکړه چې یا رسول الله دا د قدر شپه ده نبي علیه السلام ورته وویل چې دا د قدر شپه نه ده بلکې د اخره شپه چې ده په دې وجه باندې خلکو ته معافي اعلانېږي چې کله یو مزدور کار خپل عمل پوره کړي نو هغه مالک سرخیل یې پوره پیسې ورله ورکړي که روزانه والایي مازدیګر ټوله پیسې ورکړي که ټیکه وي دوې خونې په ټیکه ورکړي کله چې هغه پوره کړلې دروازې پکښې ولګولې پوره پیسې ورله ورکړي نو دا داسې ورځ ده چې په دې ورځ باندې الله جل جلاله ته خپلو بندګانو مزدوري پوره کړي دي دېرش روژې یې نیولې دي تراوی یې کړي دي عبادتونه یې کړي دي نو الله جل جلاله ته ټول بندگان راضي په دغه شپه باندې مغفرت ورته اعلانوي ډول ډول نعمتونه ورته اعلانوي مزدوري ورته اعلانوي څه چې دی غواړي هغه ورته اعلانوي خو د دغه پنځم امتیاز څخه زموږ ډېر مسلمانان ورونه بې برخې وي تاسو وګورئ زموږ په ټولنه کې رواج دي تر دا اووه ویشتو اته ویشتو ورځو وروسته هېڅ څوک تراوی نه کوي غیر د یو خاص خاص خلکو څخه بس وایي پر اووه ویشتم مو ختم کړلې پر اته ویشتم مو ختم کړلې په کوم ثبوت باندې په کوم دلیل په کوم مذهب باندې په کوم کتاب باندې چې روژه به وي تراوه به نه وي په میاشت کې اووه ویشت تراوی دي یا شپږ ویشت یا اته ویشت دي ولې داسې کوئ دا یوازې او یوازې شیطان دا رواج کړی دی د علماو څخه که چېرې وخت د جواز خبره سوي هغه داسې وایي وایي که چا اووه ویشت روژې تراوی وکړلې دوې یې پرېښه وایي پروا نه کوي مګر داسې نو نه چې تېر ټول عمر نه کوي داسې نو نه چې ته دا باور ولرې چې اته ویشت نه ویشت دېرشمه دا تراوه نه شته د دې لپاره اجازه نه ده درکړې اوس هم اجازه شته که د شل تراوې وکړي لس پرېږدي عذر دي وي الله مهربان دی خبر نه ده مونږ دا چې دا یم نه کوي نو دا د اخیر شپې چې دا د مزدوري شپې دي شیطان تا راکشي د تراوو څخه وایي چې د الله د تقهر سي تا ته مزدوري درنه کړي بله جالبه خو لا دا ده دغه ورځ د دیرشمه ورځ چې دا نوې شپه ورځ یادي شپه ورځ دغه ځوانانو سپین ږیرو لویانو کوچنیانو خواري او مزدوري کښلي دي نو دا دیرشمه ورځ د مزدوري ده په کار دا ده چې خلک ورسې په نوبتو په قطار کښې ودرېږي دا خپل معاشونه واخلي دغه مزدوري واخلي دغه ځوانان په خصوصي ډول سره په دغه ورځ باندې د قطاره څه ووځي مزدوري پرېږدي د الله دښمني شروع کړي دا دېرش ورځ یې ژره پرې شي سر یې پرې شي او لنګوټه یې تړلې تراوې کوي کله چې دا د اختر ورځ شول بس نو پر نایانو باندې وار نه وي ټوله ژیرې لالو شاباس سرونه سر را کوشني کړي د مینا سرونه د خپلو سرو سه جوړ کړي د انګرېزانو سرونه جن جوړ کړي خو مسلمانو دا دېرش ورځې چې مزدوري کړې ده ته خو نن ورځ دا پرېږده چې الله مزدوري در کړي سبا او بل سبا بیا ګمرهي شروع کړه یا په دا دېرشمه ورځ باندې دی ګمرهي شروع کړي شیطان یې دغه ته واسي وایي اختر دي اختر دي اختر دي نو په کار دا ده چې دا یو ستر امتیاز دي امت ته الله ورکړی دی په دغه ورځ د اخره ورځ چې دا پنځم امتیاز د دې امت دی چې الله ټولو خلکو ته مغفرت ورکوي مزدوري ورکوي راسې به دغه ورځ خو نو دښمني د الله نه کړو شروع بعد یو وخت یې ونه کړو بعد ورځ خو بیا بېخي ونه کړو دا درې ورځې د اختر خو ډېرې بهترې ورځې دي په دا ورځ کښې خو له عبادت تېر کړو بعد درو ورځو خو به بیا ګو نو الله عز وجل دې موږ او تاسو ټولو ته توفیق را نصیب کړي چې له دغه سترو امتیازاتو څخه ګټه پورته کړو بیا به داسې ورځ راشي لاسونه به سره موږو او ګوتې به په غاښو چچو حسرت او فریاد به کوو هېڅ به لاسته نه را ځي د هغې ورځې دې مو الله وساتي د هغې ورځې مخکې به لا ځان متوجه کړو وما علینا الا البلاغ المبین